αξιότιμη Πρωθυπουργέ εδώ στα Γιάννανα, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε πόρτα-πόρτα όλες τις μάχες για ένα καλύτερο μέλλον. Θυμάμαι μια γιαγιά στην Ανατολή εδώ στις προηγούμενες εκλογές, τότε στις δύσκολες διαπραγματεύσεις του 2015, τότε που ήσουν μόνος εναντίον όλων, που μου είπε με τη χαρακτηριστική του επιγαλαλιά, κουνώντας συμπονετικά το κεφάλι της. Του ζόρισαν το παιδί, του έβγαλαν έρπιτα. Η γιαγιά θυμάται ότι της κόψαν και το ΕΚΑΣ ή θυμάται μόνο τον έρπιτα του καλού παιδιού που το ζόρισαν τότε. Αλλά το καλό παιδί αυτό, επειδή το ζόρισαν, 17 ώρες πήρε το ζόρι, όχι και πολύ δηλαδή, υπέγραψε αυτά που υπέγραψε, που προφανώς δεν έχουν κάνει πιο ευτυχισμένη τη γιαγιά. Όλα αυτά που υπέγραψε τότε είναι ένας εκεί στα Γιάννενα. Αυτή είναι η καλύτερη πάντα από τους ηγέτες που πάνε και μιλάνε, είναι αυτοί που εμφανίζονται πριν. Support. Και βγαίνουν και λένε τα δικά τους και ο καθένας βρίσκει, ψάχνει να βρει κάτι ευρηματικό για να έτσι γίνει αρεστός και στο κοινό από κάτω και στον πρόεδρο βέβαια. Και ο συγκεκριμένος στα Γιάννενα αυτό βρήκε να πει, μια ιστορία παλιά, το 2015, από τη γιαγιά που είχε ενθουσιαστεί πολύ και είχε στεναχωρηθεί και πολύ που πιέσαν οι ξένοι τον Τσίπρα. Το παιδί που δεν ήθελε να κάνει τίποτα από αυτά, αλλά που τα έκανε με τόσο μεγάλη χαρά και τέτοια αποτελεσματικότητα που και η Μέρκελ θυμάται πόσο ζόρισαν το παιδί. Η Μέρκελ και η γιαγιά, αυτοί οι δύο θυμούνται, ο καθένας για η κάθε μια για τους δικούς της λόγους. Αυτά από την πλευρά του Τσίπρα, έχει μπει στα φούλη προεκλογική περίοδος, το βλέπετε. Και οπότε έχουμε πολύ Κυριάκο, πολύ Τσίπρα και διάφορα άλλα πάρα πολύ όμορφα πραγματάκια, όπως λέμε. Ο Κυριάκος έκανε μια, στη δική του περιοδία, έκανε μια πολύ ωραία ανακοίνωση για τους αστυνομικούς και δημιουργεί μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Και να σας πω και κάτι, όταν ζητάμε από τους αστυνομικούς να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα ότι έχουν οι ίδιοι τα μέσα προστασίας ώστε να αισθάνονται οι ίδιοι ασφαλείς για να επιβάλλουν την ασφάλεια. Εγώ δεσμεύομαι, κύριε Κοταρίδη, ότι όλοι οι αστυνομικοί θα προμηθευτούν εντός εξαμήνου μια περικεφαλαία του Λεωνίδα. Όλοι οι αστυνομικοί θα προμηθευτούν εντός εξαμήνου πουρα. Όλοι οι αστυνομικοί θα προμηθευτούν εντός εξαμήνου μια περικεφαλαία του Λεωνίδα. Και αν έχουμε ακούσει εξαγγελίες, πόσο όρημοι είμαστε και έμπειροι από εξαγγελίες. Νομίζω αυτή είναι η καλύτερη εξαγγελία που έχει γίνει ποτέ. Δημιουργεί τέλεια εικόνα ο αστυνομικός με το πουρο, αλλά και με το πουρο να μην είναι, με την περικεφαλαία του Λεωνίδα. Γιατί πρέπει να έχει την εξάρτηση τη σωστή. Άλλωστε θα πάνε να καθαρίσουν και τα εξάρχεια. Φανταστείτε τώρα όλους εκεί τους άλλους που είναι στα εξάρχεια να δουν τους αστυνομικούς με περικεφαλαίες του Λεωνίδα. Δεν σοκάρεσε, δεν αλλάζει τελείως το σκηνικό. Δημιουργεί άλλους όρους και άλλες εικόνες πολιτισμένες πατάνε και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Οπότε ο Κυριάκος δεν τα λέει τυχαία όλα αυτά. Ο Τσίπρας από την άλλη είναι πιο προσγειωμένος, πιο ειλικρινής, όπως πάντα είναι ειλικρινής ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ όμως σήμερα θα ήθελα να σας πω κάτι. Ότι όλα αυτά που εξαγγείλαμε είναι κόλπα. Μπράβο! Είναι κόλπα, είναι δώρα, είναι προεκλογικές παροχές. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν πρόκειται να καταρρεύσει, αλλά θα κερδίσει τις εκλογικές μάχες. Μπράβο! Για έναν λόγο που δεν έχετε κατανοήσει. Εκπροσωπεί ένα κοινωνικό ρεύμα. Είναι ο κύριος, όχι ο μοναδικός, αλλά ο κύριος εκφραστής του την ώρα στον τόπο μας, τον ελίτ. Γι' αυτό και τα σκάφη, γι' αυτό και τα κότερα, πολύ καλά τα λέει εδώ. Δεν είναι ο μοναδικός εκφραστής των ελίτ σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να είναι εκφραστές των ελίτ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι σίγουρα ένας τέτοιος. Περιοδία έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Ήπειρο, πήγε Άρτα, Λευκάδα, πέρασε απέναντι, που είναι Πτάνησα, να μην τα μπερδεύουμε, και μετά ξαναγύρισε Πρέβεζα, Γιάννενα που έβγαλε και την ομιλία, εκεί όπου ο άλλος ο κύριος θυμήθηκε τη γιαγιούλα που τον λυπήθηκε, το παιδί με τον έρπιτα. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα παρακολουθούσαμε όλοι εμείς σήμερα κλείδες το Σαββατοκύριακο, αλλά όλοι εσείς που δεν τα παρακολουθήσετε θα ακούσετε πώς η ΕΡΤ και ο συνάδελφος που κάλυπτε τον Αλέξη Τσίπρα μετέδωσε χτες το μεσημέρι τι ακριβώς συνέβη στην Ήπειρο. Καλό μεσημέρι από την Λευκάδα. Αν κάτι μπορούμε να κρατήσουμε από την διήμερη περιοδία του στην Ήπειρο είναι ότι υπήρχε πολύ θερμή υποδοχή από όλους. Όπου και να πήγε ο Αλέξης Τσίπρας. Και στην Άρτα, στην πατρίδα του, με τους συμπατριώτες του και στην Πρέβεζα, αλλά και εδώ στην Λευκάδα. Ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στην Άρτα. Όλος ο κόσμος ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί του, να μιλήσει μαζί του, να τον αγκαλιάσει. Μάλιστα, θα μείνουμε σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο όπου ο Πρωθυπουργός στο δρόμο για την Πρέβεζα, στο χωριό Κορονισιά, μια ηλικιωμένη σταμάτησε την αυτοκινητοποίηση του Πρωθυπουργού για να του προσφέρει λουλούδια και να του ευχηθεί νίκη σε εκλογές. Πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο. Έτσι λοιπόν. Ο συνάδελφος μας είπε εδώ ότι όλοι στην Άρτα, όλοι όμως, θέλανε να βγάλουν φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που όλοι θέλουν να φωτογραφηθούν με κάποιον, αλλά δεν τους απασχολεί πως θα διοικηθούν από αυτόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον στις μέρες μας. Αλλά μια κυρία, αυτό πια είναι και πρωτόγνωρο εντελώς, σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή και του έδωσε λουλούδια. Και του είπε να πάνε όλα καλά. Καθότι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνουν στα χωριά και στις πόλεις δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν θα υπάρχει αυτοκινητοπομπή, δεν θα είναι εκεί οι οπαδοί του κάθε κόμματος. Κυρίως των μεγαλύτερων και δεν θα δοξάσουν τον ηγέτη, δεν θα βγάλουν φωτογραφία, δεν θα τον αγκαλιάσουν, δεν θα του πούνε μαντινάδα, δεν. Αυτά ο ρεπόρτερ τα παρουσίωσε ως κάτι πολύ ιδιαίτερο και πάντα έψαχνε να βρει το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο και το βρήκε. Στην Πρέβεζα, πάρα πολλοί κόσμος και στον παραλιακό εμπορικό δρόμο έβγαινε από τις ταβέρνες και από τις καφετέρειες να το χαιρετήσει και να φωτογραφηθεί μαζί του. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ο Πρωθυπουργός βγαίνοντας από το ξενοδοχείο του για να περπατήσει στον εμπορικό και παραλιακό πεζόδρομο. Παιδάκια υπήρχαν σε ένα μικρό μπαλκόνι, χαμηλό μπαλκόνι, με τα κινητά στα χέρια τους, ώστε να το φωτογραφήσουν έτοιμο να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του. Εδώ, στη Λευκάδα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε και εδώ πάρα πολύ θερμή υποδοχή. Χαρακτηριστικό ένα στιγμιότυπο στο νοσοκομείο της Γλυφάδας. Στην αρχή της ομιλίας του, ένας από τους πολίτες παρακολουθούσαν, πολλοί κόσμος και στο νοσοκομείο, του είπε: «Είσαι ο πιο ωραίος πρωθυπουργός». Και ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, είμαι πολύ ωραίος, είμαι αλέντελον τις προεκλογικές παροχές. Δύο-δύο τις έχω στο γραφείο, θα πάρω και βραβείο από την Οντεόν». Να! Το βραβείο από την Οντεόν εδώ χρειαζόταν. Έτσι λοιπόν μάθαμε, ωραίος ο ρεπόρτερ, πάρα πολύ, η ΕΡΤ που αγαπήσαμε, αυτό ακριβώς είναι η ΕΡΤ που αγαπήσαμε, έψαχνε σε κάθε πόλη να βρει το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Στη μία ήταν η γιαγιά που πήγε μπροστά στην αυτοκινητοπομπή και έπεσε με τα λουλούδια και του λέει «είσαι ο καλύτερος». Στην άλλη είναι τα παιδάκια που θέλαν να φωτογραφηθούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό και μόνο δείχνει ότι νικάμε στις εκλογές. Σκίζουμε, θρίαμβο θα έχουμε σε 15 μέρες. Και ο άλλος στην Πρέβεζα που του είπε: «Είσαι πολύ όμορφος, είσαι ο πιο όμορφος πρωθυπουργός». Και έτσι λοιπόν τα βάλαμε όλα αυτά μαζί, γιατί αν δεν ενημερωθείς από την ΕΡΤ, δεν έχεις ενημερωθεί από τίποτα, δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει και ποια είναι τα χαρακτηριστικά στιγμιότυπα σε όλη την Ήπειρο, όπως τα κατέγραψε ο συνάδελφος πριν φύγουν για τις περιοδίες και τις γύρες και ο Κυριάκος και ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Βουλή προχτές μιλήσανε, ήταν πιο σοβαροί την Παρασκευή, είχαν καταλάβει τι τσίρκο είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα. Και ψωρίστηκαν βέβαια, κόντρα ο ρόλος, το έπαιξαν σοβαροί και οι δύο και είπαν να μην αναμειγνύουν τους πατεράδες. Αλλά θυμηθήκαμε κάτι που είπε προχτές, μάλλον συνειδητοποίησαμε κάτι που είπε προχτές ο Αλέξης Τσίπρας και με αυτή την αφορμή θυμηθήκαμε κάτι που είχε πει παλιότερα. Ναι, είπατε για τον πατέρα σας. Κύριε Μητσοτάκη, εγώ δεν έχω ποτέ μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Φτάνετε στο σημείο να μιλάτε, κύριε Μητσοτάκη, και για αποστάτες. Και για αποστασίες. Ποιος εσείς? Εσείς ειδικά θα έπρεπε να είστε πιο προσεκτικός λόγω οικογενειακής παράδοσης όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο, κύριε Μητσοτάκη. Δεν έχω ποτέ μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Όταν ο δικός σας πατέρας ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον αποκαλούσε αποστάτη, τον αποκαλούσε εφιάλτη. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτά. Ποιος εσείς? Εσείς ειδικά θα έπρεπε να είστε πιο προσεκτικός λόγω οικογενειακής παράδοσης. Ποτέ. Πάλι καλά που δεν έχει μιλήσει ποτέ για τον αποστάτη Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχει μιλήσει προφανώς, αλλά προχθές ήθελε να αλλάξει τελείως και το έλεγε συνέχεια ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Και ο Κυριάκος είπε να αφήσουμε τους πατεράδες ήσυχους και να μιλήσουμε για μας, τον Κυριάκο δηλαδή, και τον Αλέξη Τσίπρα. Κάπου εκεί ήταν και ο Τσακαλώτος που ανεβαίνει πάνω στο βήμα και μιλάει για τον καπιταλισμό. Αυτό που υπάρχει είναι ότι οι μεσαίες τάξεις πια δεν μπορούν να κάνουν με αποταμιεύσεις. Στη Γαλλία πάνω από 50% δεν μπορούν να αποθηκεύσουν, να αποταμιεύσουν ούτε 50 ευρώ το μήνα. Γι' αυτό έχουν άγχος. Γι' αυτό φοβούνται τα μεσαία στρώματα. Γι' αυτό αυξάνεται η άκρα δεξιά. Γι' αυτό αυξάνεται ο λαϊκισμός. Γιατί φτάνουμε σε έναν καθαρό καπιταλισμό όπου οι εργαζόμενοι ξοδεύουν αυτό που βγάζουν και οι καπιταλιστές βγάζουν αυτό που ξοδεύουν. Όπου οι εργαζόμενοι ξοδεύουν αυτό που βγάζουν και οι καπιταλιστές βγάζουν αυτό που ξοδεύουν. Ναι. Εδώ είναι ο Τσακαλώτος, ο οποίος κάνει μια ανάλυση και το συμπέρασμά του δεν είναι αυτό το τελευταίο μόνο. Είναι και κάτι που είπε στα μισά της πρότασής του, ότι φτάνουμε πια στον καθαρό καπιταλισμό, έτσι είπε. Μα ο καπιταλισμός πάντα είναι καθαρός. Πάντα το λέει από την αρχή, το γράφει το manual. Θα υπάρχουν αυτοί που βγάζουν, αυτοί που δουλεύουν για ένα ξεροκόμματο, αυτοί που δεν δουλεύουν καθόλου, που είναι άνεργοι και λειτουργούν ως απειλή για αυτούς που δουλεύουν για το ξεροκόμματο. Όταν διεκδικούν κάτι θα πετάμε, αλλά όλοι αυτοί θα κινούνται σε ένα επίπεδο πολύ χαμηλά και πάνω στην πυραμίδα πολύ λίγοι που δεν δουλεύουν κιόλας, απλά κατέχουν τα μέσα παραγωγής, όπως λέει η ανάλυση του και του μαρξιστή Τσακαλώτου, φαντάζομαι, την αποδέχεται. Αυτοί θησαυρίζουν και ζουν πάρα πολύ καλά και χρησιμοποιούν και τις πολιτικές ελίτ για να αναγκάζουν τον κόσμο να επιλέγει μεταξύ αυτών και να μένουν στάσιμοι όλοι μαζί, επειδή, όπως ξέρουμε, τα αφηγήματα των πολιτικών ελίτ είναι ότι εξαναγκαστήκαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, η οικονομία δεν αντέχει, αλλά οι εφοπλιστές μπορούν να έχουν φοροαπαλλαγές ή να δίνουν εθελοντικά ό,τι θέλουν, οι καζινάρχες το ίδιο, οι καναλάρχες το ίδιο, οι βιομηχανοί το ίδιο. Και πάει λέγοντας ωραίες ανάλυσεις του Τσακαλώτου, χρησιμοποιεί και συνέχεια τη λέξη καπιταλισμός για να μην ξεχνιέται που ακριβώς βρίσκεται και τι ακριβώς πρεσβεύει. Αλλά οι πράξεις του, οι υπογραφές του ενισχύουν τους λίγους σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή τη χώρα. Δεν ενισχύουν τους πολλούς. Ακόμη και με τα ξεροκόμματα ή τα ψίχουλα που έχουν πετάξει τώρα τελευταία, αν και είναι αναγκαία όλα αυτά και λόγω των πολιτικών που ο Τσακαλώτος έχει υπογράψει μαζί με την υπόλοιπη παρέα. Ο Γρηγόρης Ψαριανός και σήμερα είναι στη Νέα Δημοκρατία, είναι τέταρτο κόμμα μέσα στα τελευταία χρόνια, ελάχιστα χρόνια, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Όταν δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε τα καλύτερα να πει για τον τωρινό αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ούτε και ο Άδωνης είχε να πει τα καλύτερα για τον Ψαριανό. Με ενοχλεί πάρα πολύ το στυλ του, τον μπαίνει στη Βουλή π.χ. με τον Γυλαίκο, είναι κάτι πολύ ξένο για μένα. Διαφωνώ στα τρία τέταρτα πόσα λέει. Τον Άδωνη Σπύρο τον λέω εγώ. Διαφωνούμε σε όλα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους ακροδεξιούς. Άλλοι είναι αστείοι, άλλοι είναι σοβαροί, άλλοι είναι συζητήσιμοι, άλλοι όχι. Όλα όμως μπορεί να συζητηθούν. Μόνο η βλακία είναι ανίκητη. Εδώ τον είπε βλάκα. Ακούσαμε τον Γρηγόρη Ψαριανό. Παλιά δήλωση, ναι, πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία, να λέει τον Άδωνη βλάκα ότι υπάρχει βλακία και δεν μπορεί να την νικήσει. Και ακούσαμε και τον Άδωνη να λέει δεν μπορεί τον Ψαριανό και για αισθητικούς λόγους και για άλλους λόγους. Προχτές λοιπόν στην ιντερνετική εκπομπή του Άδωνη Γεωργιάδη, ο ίδιος ο Άδωνης είχε καλεσμένο τον Ψαριανό. Γιατί σήμερα στην εκπομπή έχω φέρει έναν, θα το πω, έναν άνθρωπο που θαυμάζω. Μόνο η βλακία είναι ανίκητη. Θα σας εκπλήξει, το λέω έτσι με αυτόν τον τρόπο όμως. Εγώ τον κύριο Γρηγόριο Ψαριανό, παρόλο που θα λέει κανείς πολιτικά, εμείς μπορούμε να έχουμε καμία ταινία τα χρώτα μας. Γρηγόρη, καλώς ήρθες. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, όλοι γεια σας, όλοι γεια σας, χαιρετιούνται εκεί μια χαρά, ούτε βλακείος ούτε τίποτα. Οπότε αφού είμαστε στα γεια σας και τις συστάσεις, θα πούμε άλλο ένα γεια σας. Γεια σας συμπατριώτες, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη ζεστή, την ανθρώπινη, τη θερμή υποδοχή για άλλη μια φορά στην Άρτα. Άρτα, Άρτα λέω και κλαίω. Γεια σας συμπατριώτες. Γεια σας συμπατριώτες. Καλώς σας βρήκα. Ποια νοείς η θηγατέρα. Της αριστεράς. Τι λες κοπέλα μου. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Για κοίτανε καλά. Έχει γούστο να ανοδησεύσει αντρούτσος. Η θηγατέρα είναι της αριστεράς και πάει και στην Άρτα. Εκεί από εκείνο Τσίπρας καταγωγή. Οπότε συμπατριώτες τα πήγανε καλά. Ήπιανε, φάγανε, χορέψανε, τους έταξε τα γνωστά. Μετά πήγε έταξε τα ίδια και στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα. Ό,τι γίνεται συνήθως στις προεκλογικές περιόδους. Δεν είναι κακό ότι τάζει ένας πρωθυπουργός. Κακό είναι ότι αγοράζει ένας λαός και έχει ανάγκη να αγοράσει από έναν πρωθυπουργό υποψήφιο ή νυν όλα αυτά που τάζει, ενώ ξέρει και ο ίδιος ο λαός δεν θα τα κάνει. Και όσο πιο πολύ είναι η μεγαλύτερη είναι η απόσταση ταξιμάτων και πράξεων, τόσο υποσχέσεων και πράξεων, τόσο πιο μεγάλο είναι και το ποσοστό εκλογής του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος εδώ στην Αθήνα, χθες έδωσε συνέντευξη τύπου. Ο Κυριάκος έχει βαλθεί να μειώσει την ψαλίδα, κάνει ό,τι μπορεί. Πασχίζει, είναι η αλήθεια, με ζήλο και μίλησε για το περίφημο επταήμερο δουλειάς. Όταν μια επιχείρηση, αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, συμφωνεί με επιχειρησιακή σύμβαση να πάει από πενθήμερο σε επταήμερο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και με πολύ καλύτερες απολαβές από ό,τι θα είχαν οι εργαζόμενοι πριν και με αυξημένα δικαιώματα και συμφωνούν τα δύο μέρη, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει και πρέπει οι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και κράτος βέβαια σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, μίλησε για το επτάήμερο δουλειά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις εκ των υστέρων της Νέας Δημοκρατίας, δεν εννοούσαν επτάήμερο δουλειά, εννοούσαν επτάήμερο λειτουργίας της επιχείρησης. Και μέσα σε αυτό το επτάήμερο θα δουλεύουν με βάρδιες οι εργαζόμενοι, αλλά όμως είναι κάτι που αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει δηλαδή αυτά τα δεδομένα. Στην Ευρώπη ισχύει και στην Ελλάδα ισχύει. Με υπογραφή της Αχτσιόγλου και με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το επτάήμερο λειτουργίας και από εκεί και πέρα και μέσα σε αυτό το επτάήμερο λειτουργίας δουλεύουν. Οι εργαζόμενοι υποτίθεται με μεγαλύτερα δικαιώματα, με καλύτερες απολαβές, είναι πιο ευτυχισμένοι, πάνε με χαρά στη δουλειά και όλο αυτό έγινε με συμφωνία. Γιατί το βάλαμε και δύο φορές. Πίσω από τη λέξη συμφωνία που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μια τεράστια παγίδα. Γιατί συμφωνεί ο ιδιοκτήτης με τον εργαζόμενο και με την ανάγκη που έχει ο εργαζόμενος να έχει κάποια δουλειά, συμφωνεί σε αλλαγές που οι καιροί έχουν φέρει. Έτσι λοιπόν, επειδή ξέρουμε από πολλές συμφωνίες σε διάφορους χώρους δουλειάς πώς γίνονται αυτές οι συμφωνίες και πόσο ελεύθερα οι εργαζόμενοι υπογράφουν αυτές τις συμφωνίες, μας δημιουργήθηκε και μια απορία. Τι είναι αυτό που εννοεί ο Κυριάκος και όλοι αυτοί που τα λένε αυτά, τι σημαίνει αλλάξαν οι καιροί και τι σημαίνει έχουν προχωρήσει οι εργασιακές σχέσεις και πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι σε αυτές, ώστε αν θέλει κάποιος να το αλλάξει η κυβέρνηση και να πάει με αυτό. Ή ποιος είναι ο διαφορετικός τρόπος, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ναι, και η ίδια η φύση της εργασίας και αυτή αλλάζει σήμερα. Στη σημερινή οικονομική κρίση το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Θυμάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σπέβδει να με κατηγορεί ότι εγώ είμαι κατά του οκτάωρου και διάφορες άλλες σαχλαμάρες. Το μόνο το οποίο κάνω είναι να αναγνωρίζω ότι στον νέο κόσμο που έρχεται οι άνθρωποι θα δουλεύουν με διαφορετικό τρόπο. Να μείνουμε λίγο σε αυτές τις τρεις λέξεις. Με διαφορετικό τρόπο. Όντως, είναι διαφορετικός ο τρόπος. Στους χώρους δουλειάς, σε έναν εργασιακό χώρο, υπάρχει ο ιδιοκτήτης και οι εργαζόμενοι, όπως όλοι ξέρουμε, και κάτι ενδιάμεσο, προϊστάμενοι διευθυντές. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος έχει ανακαλυφθεί, έχουν οριμάσει συνθήκες για να εφαρμοστεί ο διαφορετικός τρόπος για να εξυπηρετηθεί ποιος από τους δύο, ο ιδιοκτήτης ή οι εργαζόμενοι. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να απαντήσει εργαζόμενοι, γιατί οι ζωές των εργαζομένων τα τελευταία 20-30 χρόνια, από την πτώση του τείχους και μετά, γιατί αυτό είναι το ορόσημο, από την 9η Νοεμβρίου του 89 όταν έπεσε το τείχος, που μπορεί να έχει ένα σωρό αρνητικά ή πέρα πλευρά του τείχου, όμως λειτουργούσε για καλό στην από εδώ πλευρά του τείχους. Από τότε λοιπόν που έπεσε, όντως έχουν έρθει πολύ διαφορετικοί τρόποι στο πώς ζουν οι εργαζόμενοι, στο πώς δουλεύουν οι εργαζόμενοι, στο πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι και τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν έχει γίνει για καλό των εργαζομένων. Κατά κοινή ομολογία, σε αυτή την Ευρώπη, γι' αυτό και οι πολλές εξεγέρσεις με διάφορους τρόπους, από γυλαίκα έως άλλα, κατά κοινή ομολογία δεν έχει γίνει καλύτερη η ζωή τους, ο εργασιακός βίος. Και ο άλλος, ο υπόλοιπος, ο βίος. Οπότε, συμφωνίες, διαφορετικός τρόπος, επταήμερο λειτουργίας, όλα αυτά είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι από πίσω κρύβεται η κόλαση, αλλά παραμένουμε να εντοπίζουμε και μας αρέσει πάρα πολύ πώς όλοι αυτοί οι μοντέρνοι κατά τα άλλα και οι εξυγχρονιστές που υπακούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε αριστερή είτε δεξή, θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργεί ο καπιταλισμός, γιατί αυτό είναι η βάση όλων των συζητήσεων, είναι αυτή ακριβώς. Οι όποιες αντιστάσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φέρνουν τίποτα παρά μόνο τον έρπιτα, όπως έλεγε και η γιαγιά, στον πρωθυπουργό που πάει να αντισταθεί. Κατά τα άλλα, γίνεται αυτό που θέλει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι θέμα λαών, δεν είναι θέμα ηγεσιών. Γιατί άμα θέλουν οι λαοί, θέλουν πραγματικές ηγεσίες που δεν θα πάθουν έρπιτα όταν θα κάτσει το παιδί 17 ώρες απέναντι εκεί για να πει και να παριστάνει ότι διεκδικεί τα δικαιώματα του λαού του. Έτσι λοιπόν, καταλήγοντας, τι ακριβώς θα κάνει ο Κυριάκος? Ενδιαφέρουν οι συνταξιούχοι, αλλά και οι άνεργοι, οι πιο αδύναμοι. Μίλησα για το δικό μας σχέδιο και περιέγραψα ότι θα τους σάψουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Και περιέγραψα ότι θα τους σάψουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Αισιόδοξο. Επίσης ωραία εικόνα, όχι μόνο η υπερκεφαλεία των αστυνομικών και τα 3 μέτρα κάτω από τη γη για συνταξιούχους, άνεργους, φαντάζομαι και εργαζόμενους. Αν δεν δουλεύουν στο 7ήμερο, τα 3 μέτρα κάτω από τη γη είναι σίγουρα για αυτούς. Εδώ στην όμορφη Ευρώπη, στην Ευρώπη για την οποία ψηφίζουμε σε ελάχιστες μέρες, για αυτήν μιλάμε, γιατί όλα αυτά προέρχονται και από εκεί. Η Ελλάδα δεν μπορεί μόνη της σε αυτή τη φάση να ορίσει τις συντεταγμένες, όμως η ψήφος δίνει μια προοπτική και μια πορεία. Εδώ Ελληνοφρένεια, σε αυτή την Ευρώπη που ξέρουμε όλοι. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Όχι, το είπαμε αυτό. Τι άλλο έχουμε? Το site ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Έχουμε και το YouTube στο official. Μπορείτε να μας κάνετε εκεί εγγραφή και να συζητήσετε για όλα αυτά που λέμε εδώ και άλλα που θέλετε εσείς. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και μου λέει εδώ ένας ακροατής, από ποια μεριά πρέπει να κοιτάξω για να δω το δίδυμο Τσίπρα Τσακαλώτος αριστερούς? Παρακαλώ, δώστε μου συντεταγμένες, αζημούθια, φίλτρα κτλ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η απάντηση είναι σε αυτό που ακολουθεί. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Πολάκης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ο Τσακαλώτος, ούτε ο Δραγουσάκης. Ούτε η Αχτσιόγλη, ούτε η Ξενογεννακοπούλου. Δεν είμαστε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Τσακαλώτος. Ναι, ποιος είμαι? Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Πολάκης. Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Ούτε ο Τσακαλώτος, ούτε ο Δραγουσάκης. Πέστε μου ποιος είμαι. Ποιος είναι? Ούτε η Αχτσιόγλη, ούτε η Ξενογεννακοπούλου. Ο Πολάκης είναι Τσίπρας και ο Τσίπρας είναι Πολάκης. Γεια σας, συμπατριώτες! Καλώς σας βρήκα! Το στείλατε στα Τσακίδια! Καλώς σας βρήκα! Ποια νοήση είναι η κατέρα? Της αριστεράς. Τι λες, κοπέλα μου? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Για, κοίτα με καλά. Έχει γούστο να ανοδησεύσει σαν τρούτσος. Συμπατριώτες, καλώς σας βρήκα. Ποια νοήση τη γατέρα? Της αριστεράς. Τι λες, κοπέλα μου? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Για, κοίτα με καλά. Έχει γούστο να ανοδησεύσει σαν τρούτσος. Όσο ήταν η θυγατέρα της αριστεράς, άλλο τόσο Παντελής Ζερβός ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Πήγε ο Κυριάκος χθες, μιλούσε, και επειδή είναι μοντέρνος και εξυγχρονιστής και δεν έχει και αυτό σχέση με το παλιό, χρησιμοποίησε το πιο κλασικό στερεότυπο που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να αποδείξει ότι ξέρει τι γίνεται στο Περιστέρι. Σκέφτομαι όμως και το νέο παιδί στο Περιστέρι που είναι 20 χρονών και θέλει να πάει σε μια τεχνική σχολή και θέλει να έχει μια καλή επαγγελματική εκπαίδευση για να βρει αύριο δουλειά ως ψυχτικός ή ως ένα παιδί που μπορεί να επισκευάζει ανελκυστήρες. Ευτυχισμένο το 1959 ή το 1964. Αυτά τότε συνέβαιναν. Δηλαδή στο μυαλό του Κυριάκου, είναι από το Περιστέρι πρέπει να γίνουν τεχνική ανελκυστήρα ή ψυχτική. Δεν τον έχει ενημερώσει κανείς ότι χιλιάδες παιδιά από το Περιστέρι και από τη Δυτική Αθήνα, χωρίς όνομα μπαμπά και χωρίς λεφτά, έχουν φτάσει πιο ψηλά από τον Κυριάκο? Δεν το έχει πει κανείς όλα αυτά τα χρόνια, με αυτά τα στερεότυπα, τα ξύλινα που τα αναπαράγουν για να δείξουν και καλά ότι είναι φιλολαϊκοί και ότι ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στις λαϊκές γειτονιές. Προχθές χθες στο κοινοβούλιο, σφοδρή σύγκρουση Τσίπρα Μητσοτάκη. Αλλά εγώ ρε δεν είδα ούτε αίματα ούτε ασθενοφόρο. Μήπως είναι fake news. Δεν αποκλείεται. Αυτή είναι fake από πάνω μέχρι κάτω. Ό,τι είδηση βγαίνει από αυτούς είναι fake news άρα. Και το μόνο σίγουρο με αυτούς είναι ότι παίζουν τις κουμπάρες. Για να τσιμπάμε εμείς οι ηλίθιοι από κάτω. Όχι μόνο για να τσιμπάμε, σε ένα βολικό γήπεδο. Για να μην συζητιέται η ουσία των πραγμάτων. Έτσι ακριβώς. Τα καθημερινά αυτά που απασχολούν, ας πούμε για τα πουλίκια, για τις μακκίες. Ας πούμε για αυτά. Μην συζητάμε τα άλλα τα σημαντικά. Μην συζητάμε τα ψίχουλα που έδωσε από το καρβέλι το ολόκληρο. Λέγεται, λέγεται να τα ακούμε και να τα ξανακούμε. Ναι, καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα, φιλέ. Έλα, ρε, και οδηγάω. Γιατί οδηγάς? Δεν πειράζει, οδηγώ και σε σκέφτομαι. Οδηγώ και σε σκέφτομαι με τα μάτια κλαμμένα και το νιώθω πως χάνομαι αφού χάνω εσένα. Είναι και το άλλο, κλαίω και οδηγώ στην Αττική Οδό. Μέσα από τη ζακέτα φοράω νηφικό. Κλαίω και οδηγώ. Μήπως είσαι αυτό, Σούλα? Όχι, αυτό είναι πιο έντεχνο από τα δικά μου. Τι έντεχνο, καλέ, η Ζουγανέλη το λέει. Τέλος πάντων, έλα, λέγε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έφαγες επιτέλους και εσείς όλοι εκεί στην ομάδα, παπά από τον Τζίπρα. Και πώς έφαγες? Προχθές βάζετε διακεκομένα όλα αυτά που έχει πει. Θα δρέψουμε καρπούς. Και στο τέλος βάζεις το διόρθωσε. Θα δρέψουμε καρπούς, είπε. Βρε, το διόρθωσε προεκλογικά, βρε. Μετά μετεκλογικά πάλι θα δρέψουμε, θα λέει. Σας κοροϊδεύει. Αποκλείται να μας κοροϊδεύει. Ο Τζίπρας δεν είναι τέτοιος. Ξεκινάμε από αυτό. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα, τι κάνουμε? Είμαι μια συντρόφισσα 80 χρονών. Α, μωρή γερό συντρόφισσα, τι κάνεις, καλά? Καλούσκα. Τι συντρόφισσα είσαι και στο Πασόκ σύντροφοι λένε, τι συντρόφισσα? Ω, κομμουνίστρια. Και ο Γατρούκαλος κομμουνιστής λέει και ο Πολάκης. Γιατί πήρα και αυτό για τον πατέρα μου. Τι? Παράσιμο. Μπράβο. Είμαι ορφανή, από 5 χρονών μου σκοτώσαν τον πατέρα. Α, πολύ ευχαριστώ. Και δεν άλλαξα σύντροφοι Αποστόλη, δεν έχω ψηφίσει άλλο κόμμα, μόνο το κομμουνιστικό κόμμα. Και το αγαπώ και τους, αλλά ανάθεμα που βάλανε ψήφο στις γυναίκες. Οι γυναίκες μας παίρνουν στο λεπτό, ακούω κάτι Μαρή γυναίκα είσαι, μην ξεχνιέσαι. Ας είμαι γυναίκα. Α. Αλλά αν ακούσεις το τι λένε για το κόμμα μας, ναι, το βράδυ στο σταθμό εδώ, αφού άλλαξα το Real FM, και ακούω μόνο το δικό σας πρόγραμμα και το Νίκο του Βουλιόπουλου. Γιατί μας φαίνεται περίεργο, βρε παιδιά, ο πρωθυπουργός μας πήγε με το κότερο ταξιδάκι για να προσευχηθεί για τις ψυχές των ανθρώπων που καήκαν και να τους πει ότι αυτός είναι χαρούμενος που είναι στη θάλασσα, να είναι χαρούμενοι και αυτοί που είναι στο χώμα. Γι' αυτό πήγε. Μην τον παρεξηγείτε. Εναντίον ποιου έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πολεμός? Ποιο? Εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Πήγαιναν από αυτινού 5-0, ήταν μεγάλο το σκορ. Ποιος νίκησε? Αυτός τώρα, συγγνώμη κιόλας. Η Σοβιετική Ένωση. Ναι. Ποιος στάβεται τώρα? Η Σοβιετική Ένωση. Γιατί βγήκε ο Τσίπρας, βγήκε σαν κομμουνιστής, για να χαθεί ο κομμουνισμός. Κάνει καλύτερα, δηλαδή νομίζω σιγά σιγά ότι καλύτερα να έρθει ο Κούλης παρά να είναι ο Τσίπρας. Όπα, όπα, όπα. Ο Τσίπρας θα αφανίσει τον κομμουνισμό? Ο Τσίπρας έρχεται με το πρόσωπο του κομμουνιστή. Κατρουγκαλέ. Ρε, δεν έχετε καταλάβει, Χριστό το κερατό μου. Βαλτός είναι από το κουκουέ. Σχέδιο είναι. Σχέδιο είναι. Τους ξεφτιλίζει τους Σιριζέους όλους. Τους αποδομεί επίτηδες για να μείνει μόνο αυτός, να έρθει να τον αγκαλιάσει το κομμουνιστικό κίνημα να πάμε στην επανάσταση. Άχι, το διάλο. Ζώα, τίποτα δεν έχετε καταλάβει πια. Θα μιλάω εγώ ή θα μιλάς εσύ, η ώρα του λαού δεν είναι? Εγώ θα μιλάω. Εγώ δεν είμαι λαός. Εσύ Αποστόλης, εγώ είμαι λαός. Εγώ δεν είμαι λαός. Τι είμαι εγώ? Εσύ ο προϊστάμενος. Ωραία, άρα ο προϊστάμενος σου λέει τι θα κάνεις. Έστω διάλο. Α, έτσι πάει, ε. Λέγε τι θες. Ε. Μίλα, λέγε. Τι να πω. Ε, αφού δεν έχεις να πεις. Είδες, άισε τι. Ενδιαφέρουν οι συνταξιούχοι, αλλά και οι άνεργοι, οι πιο αδύναμοι. Μίλησα για το δικό μας σχέδιο και περιέγραψα ότι θα τους σάψουμε 3 μέτρα κάτω από τη γη. Νέα Δημοκρατία. 3 μέτρα κάτω από τη γη. Καλά είναι, 3 μέτρα νομίζω είναι καλά. Δεν είναι το συνηθισμένο, δηλαδή είναι λίγο πιο βαθιά. Θα ακούσουμε τώρα πως ένας πολιτικός, γυναίκα για την ακρίβεια, θα καταλάβετε ποια είναι, χωρίς να λέει τίποτα, προσπαθεί να πει κάτι, το τίποτα, γιατί τι άλλο να πει. Είναι η κυρία Κουντούρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή μας έβγαλε την Ελλάδα από το σκοτάδι, τα μνημόνια και την κρίση και την οδήγησε στο φως. Όταν αυτοί οι συνεργάτες κάθονται να γράψουν ομιλίες, δεν αποφεύγουν το κλισέ που έχει υποθεί άλλες χίλιες φορές στον ίδιο χώρο μέσα στο κοινοβούλιο από όλους, γιατί κανείς δεν ξέρει τι να πει. Όλοι μιλάνε για σκοτάδι και για φως. Το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Παρ' όλα αυτά το είπε. Το ωραίο δεν ήταν αυτό. Εδώ ακούσαμε τώρα πώς η παπάντζα μπορεί να γίνει πολιτικός λόγος. Οκ, το έχουμε ακούσει συνεχώς. Το ακούμε συνεχώς. Το ωραίο ήταν μετά που η ίδια είπε ότι είναι προοδευτικά. Κυρία Κουντουρά, κατεβαίνετε υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή. Προοδευτική συμμαχία. ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλάξατε εσείς θέσεις? Ο Αλέξης Τσίπρας, να ξεκινήσω έτσι, έκανε ένα άνοιγμα διεύρυνσης. Και όλοι οι προοδευτικοί, όχι μόνο πολιτικοί που ασχολούνται με τα κοινά, αλλά και οι προοδευτικοί πολίτες θα ακολουθήσουν. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως το παρελθόν που υπήρχαν, αν θέλετε, παρατάξεις και συγκεκριμένα μονοπόλια. Υπάρχουν σήμερα ιδεολογίες όμως. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως και υπάρχουν, αλλά θα σας θυμίσω ότι ο Κώστας ο Καραμαλής το 2004 έκανε ένα άνοιγμα στο μεσαίο χώρο. Τότε ανταποκρίθηκα εγώ. Ανταποκρίθηκα σε αυτό το προοδευτικό άνοιγμα του μεσαίου χώρου που έκανε τότε ο Κώστας ο Καραμαλής. Άρα αυτό θα σας θυμίσω. Ως προοδευτική. Νομίζω δεν είναι αυτό προσδιορίζομαι. Οι πράξεις μου και το έργο μου το δείχνει. Αλίμονο. Κυρίως οι πράξεις και το έργο στον τουρισμό την χαρακτηρίζουν, παίρνει τη σφραγίδα της προοδευτικιάς. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορεί να έχεις αντιδραστικιά πολιτική στον τουρισμό, οπότε προοδευτικιά πολιτική στον τουρισμό, προοδευτικιά είναι και η ίδια. Άλλωστε είχε πάρει μέρος και στο άνοιγμα του Καραμαλή που επίσης ήταν προοδευτικό για τους ανθρώπους του μεσαίου χώρου τότε. Όλα αυτά είναι πολιτικός λόγος το 2019, λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Ναι. Το Real FM. Ναι, ναι, ο ίδιος. Έλα, ρε, μεγάλε. Έλα, καλέ. Έλα, καλέ, γείτονας από Ηράκλειο είμαι, αλλά είμαι στη Ξάνθη πολλά χρόνια, ρε. Τι γείτονας από Ηράκλειο είσαι τότε? Με δουλειά έχω, μην βγάλεις τον αέρα, κάτι άλλο με τον Τσίπρα που ήρθε πάνω, ρε. Α, για πες, κουτσομπολιό, πουτσοχάμπερο, για πες. Στα Κυμέρια εκεί στο χωριό που πήγε, τσιγκάνος. Τι έκανε, τι έκανε? Εκεί στο χωριό που διαφημίζουν τα Κυμέρια είναι τσιγκάνοι εκεί πέρα. Ρωμά, Ρωμά, να είμαστε πολιτικά ορθοί, παρακαλώ. Άσο το Ρωμά, εντάξει. Ρωμά, Ρωμά. Δηλαδή τόσα Όσκαρ, τουλάχιστον τέλος πάντων, για πες. Με κοστάρικο ψήφος είναι εκεί, αγόρι μου, το χωριό αυτό. Πληρώσαν τους ψηφοφόρους 20 ευρώ, ναι, όπως η Τατιάνα τους έχει από κάτω να χειροκροτάνε σαν τα πιθηκάκια. Ναι, βρε, μαρέ, αν είναι δυνατόν. Τρελαθήκαμε. Έλα μου στον τόπο σου, από τον Καραμαλή το γέρο είχαμε να δούμε να ψηφίζουν τα δέντρα, τώρα βάζουν πληρωμένους ανθρώπους. Ας βγει πουθενά στην Ξάνθη σε άλλη πόλη εδώ πέρα να βγει να ψηφίζει, να βγάλει ομιλία. Πού να βγει να πλησιάζει. Τουλάχιστον να παραδεχθούμε ότι δεν είναι ρατσιστές. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν, δηλαδή δίνει δουλειά σε οποιονδήποτε. Δεν είναι ότι. Τα τσαντήρια, ναι, τα τσαντήρια κανονικά. Δεν έχει σημασία, δεν το σκέφτηκε να πει όχι, θα δώσω στον Έλληνα. Όχι. Άνθρωποι, είσαι σε ευκαιρίες για όλους. Να πούμε ότι δεν είναι ρατσιστές. Το ξετσίποτι δεν το λέμε ότι δεν είναι. Το ρατσιστές μπορούμε να το πούμε. Ναι, πέστα σε κανονικά. Δεν είναι παράρτημα από το Δεδροπόταμο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Λέγεται. Αποστόλη. Χαμήλω το μωρί, δεν ακούγεται. Ορίστε, δεν σ' ακούω, ρε. Πώς να μ' ακούσεις, Μαρία, αφού το έχεις τίγκα το ραδιόφωνο. Χαμήλωσέ το. Ακούς, Αποστόλη μου. Δεν ακούω, εμένα ακούω από μέσα. Χθες. Χαμήλωσέ το, Μαρί. Μπορώ να σου μιλήσω? Όχι, αφού ακούγεται το άλλο, πώς θα μου μιλήσεις? Εγώ δεν έχω άλλο, μωρέ. Πήγα σε άλλο δωμάτιο. Α, τώρα εντάξει. Αποστόλη. Έλα. Εχθές 9 του Μάη, τόσο από την αντιφασιστική νίκη των λαών, ναι. Πρώτον, δεύτερο, από το δολοφονία του καπνεργάτη του που εμπνεύτηκε ο Ρίτσος και έγραψε τον επιτάφιο, ναι. 63 χρόνια εχθές συμπληρωθήκανε που έγινε ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα επί Εθνάρχη Καραμαλή για να ματαιωθεί ο απαγχωνισμός Καραολή και Δημητρίου στην Κύπρο. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομονίας, Αποστόλη μου, πάνω από 200.000 λαού και προχωρήσανε στην Αγγλική Πρεσβεία για να διαμαρτυρήσουν και έβγαλαν περίστροφα και σκότωσαν 3 παιδιά, μεταξύ των οποίων και τον αδερφό μου Μακρονισιώτη Λεβέντη 28 χρονών. Και Μούγκα, κανένας δεν μίλησε, κανένας δεν μίλησε. Σε παρακαλώ, Αποστόλη μου, κάνε μια αναφορά. Είχαμε 3 νεκρούς και 200 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους έμειναν ανάπηροι, και σαν σήμερα απαγχωνίστηκαν και ο Καραολής και Δημητρίου στην Κύπρο. Αυτά είναι της δεξιάς τα καμώματα και θέλουν πάλι κυβέρνηση και αυτή και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δαγκωτό ΚΚΚ. έψιλον Αποστόλη μου. Μαρή. Σε φιλώ. Σήμερα πρέπει, μπορεί να έχω κάτι ενδιαφέρον για σένα. Άκουσα ένα σποτάκι προεκλογικό των ελεύθερων Ελλήνων στην τηλεόραση που έχει και μουσική επένδυση. Η μουσική αυτή επένδυση είναι η μουσική του ύμνου της φασιστικής νεολαίας της Ιταλικής, του Μουσολίνη. Λα Τζοβινέτσα. Ούτε που θα το ξέρουν τα χάπατα. Στην τύχη θα το βάλανε, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας. Αυτό δεν μπορεί να μπορεί να τυχιώ, μπορεί και να μείνει. Αυτό δεν μπορεί να το διασταυρώσει. Αυτή η μουσική υπήρχε τώρα, αν μπορεί για τη διασταύρωση που δεν θα είναι και εύκολη, υπήρχε στην πρώτη ταινία του Μπερτολούσι που ήρθε στην Ελλάδα το 71-72 κονφορμίστα. Και από εκεί πέρα το είχα ακούσει εγώ και το θυμήθηκα. Αν τελικά δεν είναι τυχαίο, είναι λαβράκι. Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη. Γεια σας. Ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, να πω δύο πράγματα. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό. Αυτό είναι παλιό, το ξέρουμε. Ναι, από εμάς το έχεις μάθει. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Αν δεν υπήρχε η Χαμάς, η Παλαιστίνη θα ήταν Μονακό. Κώστα, γυρνάω νωρίτερα από τη δουλειά για να σου κάνω έκπληξη και σε πιάνω με ατμοσφαιρικούς φωτισμούς, το καλοριφέρ στους 27 και σε έναν αψοκοκκινισμένο στον καναπέ. Πες μου ποια είναι! Μα Μαρία μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι Μαρία, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι η Energy. Γιατί τώρα που η Energy σου προσφέρει 30% δωρεάν ρεύμα και 30% δωρεάν φυσικό αέριο κάθε μήνα για 2 χρόνια. Δεν είναι σχέση, είναι υπερπαραγωγή. Κάλεσε τώρα στο 18101. Energy. Ενέργεια με τη σιγουριά της Motor Oil. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Όροι προϋποθέσεις και διάρκεια προωθητικής ενέργειας στο energy.gr. Τα Practicair γιορτάζουν 1 χρόνο στην Παλίνη και σας περιμένουν να απολαύσετε από τις 16 έως τις 20 Μαΐου μείον 30% σε όλα τα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα προσφορές έως μείον 60%. Επιπλέον μπείτε στην κλήρωση για δωροεπιταγές αξίας έως 1.000 ευρώ με αγορές στο κατάστημα. Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων στις 18 Μαΐου στο Practicair Παλίνης, Λεωφόρος Ανθούσας και Δραφείου. Practicair. Αλλάζει το σπίτι. Ήμουν ένας μάστορας σκληρός. Ό,τι έλεγα ήταν νόμος. Δεν αλλάζω εύκολα εγώ. Μέχρι που μια μέρα μου είπαν θα βάψεις με αυτά τα χρώματα. Έγραφαν Ιζωμάτ. Τα άλλα τους τα προϊόντα τα ξέρω. Χρόνια τα δουλεύω. Τα δοκιμάζω και βάφω. Τέλειο άπλωμα. Καλυπτικότητα. Απίστευτο αποτέλεσμα. Τώρα δεν αλλάζω. Βαμμένος Ιζωμάτ. Χρώματα Ιζωμάτ. Ό,τι πιο νέο στο χρώμα. Χιλιάδες υπέροχες αποχρώσεις, αντοχή και τέλεια καλυπτικότητα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Βαμμένος Ιζωμάτ. Την Κυριακή με τη Real News. Food and Travel. Ταξιδεύουμε στη Στοκχόλμη, μαγειρεύουμε εύκολες κινέζικες συνταγές στο σπίτι και φτιάχνουμε λαχταριστά γλυκά. Και το περιοδικό αυτοκινήτου Drive. Δοκιμάζουμε το διαχρονικό παγκόσμιο bestseller σε υβριδική έκδοση και το πιο συναρπαστικό γαλλικό sport hatchback. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Και ξέρω επίσης ότι θα υπάρχουν συμπολίτες μας που θα μας εμπιστευθούν ενδεχομένως με μισή καρδιά. Ενδεχομένως. Και θα είμαι τελείως ειλικρινής, ως κάτι το οποίο είναι καλύτερο από το πολύ κακό το οποίο γνώρισα, αλλά δεν τους ικανοποιεί απόλυτα. Το καταλαβαίνω αυτό. Μα με μισή καρδιά τον Κούλη. Έτσι όπως τον βλέπετε, με μισή καρδιά θα τον εμπιστευτείτε. Δεν θα απαντήσουμε τώρα γιατί τέλειωσε ο χρόνος και εμείς με μισή καρδιά σας αποχαιρετούμε. Λαός, τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα με ολόκληρη καρδιά αύριο. Ακούω ρε σε Αποστόλη μου όλους που και χθες και την τώρα θα έχουν βάλει τον Πολάκη. Δηλαδή τι ζήτησε ο Πολάκης. Ο Πολάκης ζήτησε να μην κόψει τα επιδόματα που παίρνουν οι ανάπηροι. Έχουμε και το δίλεπτο της Κουμουνδούρου τώρα, έλα λέγε. Και του έκανε κριτική, του έκανε. Μ' αρέσει να αγωνίσει τη Σιριζέα την άλλη. Μοιρασμένα τα έχετε. Θα παίρνει 20.000 το μήνα και δεν τον νοιάζει. Μην είναι κόρη σου. Αυτή η τώρα και όλη η νέα δεξιά που τα βάλαμε το Χουρουκλή, ο Χουρουκλή δεν ήταν ανάπηρο. Όπως το. Να σου πω τώρα. Να σου πω τώρα, σύντροφε του Τσίπρα. Να σου κάνω μια. Μ' ακούς. Δεν ακούω. Να μας πει, περνάγανε μια και ο άλλος. Αυτά να μας πει. Σύντροφε. Έλα. Α, ακούς τώρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Λέγε. Μήπως είσαι ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ. Τώρα, τι να σου πω, ρε Αποστόλη, τι να σου πω. Πληρώνεις από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγε. Ναι, ναι, παίρνω σύνταξη, παίρνω από το ΣΥΡΙΖΑ και θα την πάρω τότε τα 3 εκατοστάρικα θα πάρω. Ποιο account είσαι στο Twitter. Καλά. Έχεις Twitter. Καλά, εντάξει, Αποστόλη. ρε, εντάξει. Εσύ και ο Θήμιος τώρα πάλαβαν. Να δούμε αν θα βγει ο Κούλης, να δούμε τι θα λέτε. Αυτό θέλω να πω. Όχι, εμείς για Τσίπρα είμαστε. Θέλουμε πάντα οι κομμουνιστές να διαπρέπουν. Ναι, καλά, καλά. Έλα, εγώ γεια. Θέλω να πω ότι ο Τσίπρας μας νοικοκύρεψε. Αυτό θέλω να πω. Ο Ανδρέας, όχι, κύριε. Ποιος Ανδρέας, ο Παπαδρέου. Ε, ναι. Ε, γιατί δεν μας. Τον Ανδρέα, κοίταξε να δεις. Ήμουν σίγουρος. Αυτό του ήταν να φάγαμε λεφτά. Κάθε 6 μήνες μας ανέβαζε τη σύνταξη. Ενώ αυτοί μας την κόβουνε. Μας κόψανε εμένα, μου κόψανε 4 εκατοστάρικα. Αυτούς δεν λες ότι θα ψηφίσεις τώρα, με μπερδεύεις. 4 εκατοστάρικα μου κόψει και τα δώρα μου. Τώρα δεν σ' άρεσε ο Τσίπρας. Εμένα μου αρέσει ο Τσίπρας, γιατί ο Τσίπρας μου κόψει τη σύνταξη. Πολύ βολικό είναι αυτό. Πάντε βγαίνουν, κάνουν μπουμ, μπάχαλα, ξέρω εγώ, και όλοι στα Εξάρχεια πηγαίνουν. Υποβαθμίζουν μια περιοχή. Μήπως θα πρέπει να δούμε ποιοι αγοράζουν ακίνητα στα Εξάρχεια. Ξέρω εγώ, όπως έγινε στο Ψηρή, όπως γίνεται κάτω κεραμικό. Θα φανεί, μην ανησυχείς, όταν γίνει πεζοδρόμηση, θα καταλάβεις ποιοι αγοράζαν τα σπίτια και ποιοι προκαλούσαν τα μπάχαλα επίτηδες για να υποβαθμίσουν την περιοχή. Ναι, το θέμα είναι να ακούσει και το πόπολο, γιατί βγήκε μια στο μαγκά το πριν από σένα, ναι, το χοντρό, και λέει πού είναι οι κάμερες, και μόλι μαγκό οι κάμερες. Θα σου γαμίσει τη ζωή, δηλαδή τη δεκαετία του 70, του 80 που δεν είχαν. Πώς τους φτιάνανε, πώς δεν προκάνανε που λίγο σχολεμένο ο Χαρίλαος να κάνουνε κάτι. Τώρα θέλουνε κάμερες. Και τι θα δει στην κάμερα, το μασκοφόρο. Σου λέει τώρα, αφού θα έρθει ο Κυριάκος να αλώσει τα Εξάρχεια να τα καθαρίσει, αυτό μου αρέσει. Που ψωνίζουνε σπίτια πιστεύοντας τον καθαρισμό του Κούλη. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Αυτοί κι αν έχουνε φάει παπά. Ο Κουτσούμπας και ο Καλαμούκης είναι μαμά. Εμείς Αλέξη δεν είμαστε μαμά. Έμαθες και τα μαμά, μωρή βλάχα. Περίμενε ρε μαμά. Ρε Τσίπρα που δεν είμαστε μαμά. Γιατί αυτοί οι δύο κάνανε το κόμμα τους κατά. Θα βγάλετε τον Κούλη που είναι χαλβά. Το χαλβά. Άσο να τον άσου πω κάτι. Εγώ έχω φτάσει σε άλλο level. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έχω πάει σε άλλο level. Κοίτα, ο Κωστής ο Μπακογιάννης δεν νομίζω ότι είναι τώρα για άμεσα. Νομίζω πρέπει να μεσολαβήσει ένας ακόμα σκάρτος μετά τον Κυριάκο για ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ, και μετά ο Κώστας. Πού πάμε, κύριε, πού πάμε. Ελάτε, ελάτε. Καλή τύχη. Για να καταλάβεις πόσο με έχει καταστρέψει αυτή η εικόνα, χθες έβαλα βουλή ρε μαλάκα και ήταν σαν να βλέπω παιδάκια δημοτικού να τσακώνονται. Ήταν υπέροχο. Ποια εικόνα σε έχει καταστρέψει? Αυτό, ότι ήταν σαν παιδάκια δημοτικού στη βουλή. Α, εντάξει. Ενώ τι ήταν, ας πούμε, απλά δεν ήταν δημοτικού. Το επίπεδο εκεί κοντά ήταν, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να κάνετε κάτι εσύ και Θήμιος, να πάτε στο κανάλι της βουλής και να τους πείτε να βάζουν καρτούν. Να διασκεδάζουμε κι άλλο. Αυτοί μας αξίζουν, αυτοί. Εσύ, Αποστόλη, τι ξεφτύλα είναι αυτή, τι βοφρύλα είναι αυτή. Εχθές 9 Μάη να πάει να υπογράψει ο αριστερός που είχε και τον πατέρα του στο ΕΕ, παρεξηγήθηκε κιόλα, να υπογράψει τι. Τι, δηλαδή, έχω βγει έξω από τα ρούχα μου. Δεν γίνονται αυτά, εσύ. Αριστερή κυβέρνηση υπογράφει τέτοια. Όντως τώρα, όντως βγήκε από τα ρούχα σου γι' αυτό το λόγο. Ναι. Όντως πίστευες αριστερή κυβέρνηση ότι είναι αυτή. Μωρή τράβαντή σου. Έλα με τα συγκαλά τώρα κι εσύ. Μάλιστα. Μα είναι δυνατόν. Ναι, ποιος είμαι? Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Πολάκης. Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Ούτε ο Τσακαλώτος, ούτε ο Δραγουσάκης. Πέστε μου ποιος είμαι. Ποιος είναι? Ούτε η Αχτσιόγλη, ούτε η Ξενογεννακοπούλου. Ο Πολάκης είναι Τσίπρας και ο Τσίπρας είναι Πολάκης. Γεια σας οι πατριώτες, καλώς σας βρήκα. Το στείλατε στα Τσακίδια. Καλώς σας βρήκα. Ποια νοήση τη γατέρα? Της αριστεράς. Τι λες κοπέλα μου, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Για κοίτα με καλά. Έχει γούστο να ανοδησεύσει σαν τρούτσος.